ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังเรามาพบกันเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าตัวเป็นๆของท่านไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปที่ไหนเจอวัดเจอพระเขาก็ยกพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนพระรูปไหนอยู่ประเทศใดถ้าเป็นภิกษุเนี่ยเขาก็จะยกพระพุทธเจ้าทุกรูปมีพระพุทธรูปมีรูปเคารพมีรูปพระอะไรต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพระผู้มีพระภาคซึ่งคำสอนต่างๆที่ท่านเหล่านั้นยกขึ้นมาบอกขึ้นมาสอนผู้ที่ฟังรับรู้รับทราบคำสอนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าบุคคลที่จะมีความสามารถเท่าสัมมาสัมพุทธะในการที่จะบอกสอนกำหนดบทพยัญชนะมีความเฉียบคมในเรื่องศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าสัมมาสัมพุทธะได้แต่ด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังคำบอกคำเล่าในเรื่องราวต่างๆใดๆของใครก็ตามที่เป็นคนเป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือข้อเขียนบทความคำพูดเรื่องเล่าทางทีวีหรือว่าได้ยินทางวิทยุต่างๆนี่เราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าโอ้ที่บุคคลนี้เขาพูดนี้จะเป็นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าเรื่องในทางธรรมะกินอย่างไรมันมาสอดคล้องเข้าลงรับกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรหรือถ้าเขาบอกพูดในทางคำสอนของพุทธะเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่มายืนยันในคำพูดแล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราจึงต้องมีการตรวจสอบด้วยตัวของเราเองจึงเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังที่เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนำสิ่งที่เป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนอันนี้มันเป็นหลักฐานมาทางคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเราก็ไม่รู้แน่ได้ 100% หรอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป๊ะๆอยู่ใช่หรือไม่ในสมัยนั้นแต่ว่าหลักฐานมันมีมาเป็นอย่างนี้ตรวจสอบแล้วมีความเชื่อได้มีความน่าจะเป็นได้สูงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกตรัสสอนเอาไว้เหลือเท่านี้อาจจะมีมากกว่านี้อาจจะบทเพียรชนะอธิบายเอาไว้มีการขยายความมากกว่านี้แต่ที่มันเหลือเนี่ยมันเหลือเท่านี้เหลือเท่าที่อยู่ในคัมภีร์ที่เราเห็นอยู่ตามกันอยู่ในพระไตรปิฎกและในพระไตรปิฎกนั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า 100% อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมอธิบายโดยบุคคลในรุ่นหลังๆผู้ที่รวบรวมเรียบเรียงคำพีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีคำแปลก็ใส่ความหมายอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นสามารถที่จะเข้าใจความได้เรามากลับมาดูที่ตัวแม่บทแล้วพยายามทำความเข้าใจอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของตัวแม่บทเนี่ยศาสนานี่จะเสื่อมไปได้อย่างเร็วเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราบอกต่อข้อมูลกันไปบอกต่อข้อมูลกันไปซึ่งความผิดเพี้ยนตรงนี้มันอาจจะเกิดมีขึ้นได้จึงต้องกลับมาเช็คอยู่เป็นประจำกับที่ตัวแม่บทซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็เอาพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกะสูตรคำว่าจัตตารีสกะเนี่ยก็หมายถึงจำนวน40ในที่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายถึงธรรมะทั้งหมด40ข้อด้วยกันท่านผู้ฟังโดยพระสูตรนี้อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายเล่มที่14เริ่มต้นข้อที่252ถ้าใครมีหนังสือจะเปิดอ่านตามไปก็ได้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของมรรคทั้ง8ท่านผู้ฟังว่ามรรคทั้ง8มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยพออ่านใกล้ครวนประมาณ4รอบ5รอบทําให้เข้าใจว่าทางที่เราพูดถึงว่ามรรคเนี่ยนะมอม้ารอหันแล้วก็คอควายเนี่ยแปลว่าทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายขยายความไว้ต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทาง8เส้นที่เป็น8ทางหรือไม่ใช่เป็นถนนที่ขนานกันไป8เส้นไม่ใช่เลยแต่เป็นทางเส้นเดียวที่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างแต่ต้องการจะเปรียบเทียบเหมือนกับถนนเส้นเดียวนี่แหละเป็นถนนเส้นเดียวแน่นอนว่ามันจะต้องมีฟุตบาทแยกระหว่างคนเดินถนนกับผู้ที่ใช้รถทางที่ใช้รถก็ต้องแยกกันระหว่างรถที่มีความเร็วสูงกับรถที่มีความเร็วช้ามีป้ายบอกทางมีไฟส่องสว่างมีทางระบายน้ำมีที่กั้นมีที่ที่มันจะเป็นต้นไม้ให้สวยงามเจริญหูเจริญตาทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของถนนเส้นเดียวที่จะพามุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นทางเดียวเป็นทางเอกทางเอกทางเดียวนี้มีองค์ประกอบ8ประการด้วยกันเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในท่านผู้ฟังเป็นองค์นำหน้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่พระวิหารเชตวันที่เมืองสาวัตถีโดยอธิบายถึงเรื่องของสัมมาสมาธิก่อนเพราะว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่มีความเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มีความเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็คือสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวนี้อาศัยอะไรอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนั้นท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะนําองค์ประกอบต่างๆทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นเดียวกันสอดคล้องกันไปในทางเดียวกันเราจะเริ่มจากเรื่องของทางกายก่อนก็ได้คนที่จะมีกายที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของสัมมากัมมันตะคือการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามความที่เขารู้ตรงนี้วันนี้อ๋อนี่คือสิ่งที่ดีควรทำอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิละคือใจเนี่ยมันเป็นตัวที่จะบังคับกายถูกไหมใจเป็นสิ่งที่จะบังคับกายให้พูดหรือว่าให้ทําอย่างไรอย่างไรซึ่งการพูดหรือการทํานั้นก็อยู่ที่ใจซึ่งถ้าบอกว่าใจมีสัมมาทิฏฐิถูกต้องแล้วรู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีรู้แล้วความรู้ที่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิละทีนี้รู้แล้วบางทีอาจจะยังทําไม่ได้ซึ่งตรงจุดที่จะทําได้หรือว่าทําไม่ได้เอาแค่ว่าการมีชู้มีกิ๊กอย่างเงี้ยคล้ายๆเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่พอถ้าไปอยู่ในหมู่เพื่อนชั่วเพื่อนยุเอาซี่เอาซี่ทำซี่แต่ตัวเองมีความเห็นที่ถูกอยู่แล้วว่าการที่ไปมีกิ๊กทานที่มีชู้มันไม่ดีแต่พอเพื่อนยุมากมันก็เผลอสติพอไม่มีสติไม่มีความทำจริงแน่ๆจริงก็เลยทำไม่ได้ก็เลยทำให้สัมมากัมมันตะเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้ผิดศีลไปเพราะฉะนั้นรู้แล้วจะทำได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วจะทําได้หรือไม่มันก็ต้องมีการทําจริงแน่ๆจริงพอมีการทําจริงแน่ๆจริงการที่พยายามที่จะเฮ้ยฉันไม่ทําหรอกความชั่วเรื่องที่จะไปมีกิ๊กมีชู้จะไม่ทําฉันจะตั้งใจในการที่จะทําความดีไอ้การที่เขาทําจริงแน่ๆจริงตรงเนี้ยก็เรียกว่าสัมมาวายามะท่านผู้ฟังแล้วเวลาที่เขาพยายามที่จะตั้งสติขึ้นว่าฉันจะไม่ทําความชั่วฉันจะทําความดีในเรื่องเกี่ยวกับทางกายจิตใจของเขานั้นมีสัมมาสติแน่นอนมีสัมมาสติด้วยมีสัมมาวายามะด้วยมีสัมมาสติจากการที่ตั้งใจในการที่จะทำความดีการตั้งจิตระลึกได้ตรงนี้คือสติแน่นอนแล้วการที่เราทำจริงแน่ๆจริงในการที่จะละสิ่งที่มันไม่ดีเป็นความชั่วในการที่จะทำสิ่งที่ดีเป็นความดีเป็นกุศลให้เกิดขึ้นนี่คือสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น3สิ่งที่จะแวดล้อมเรื่องของทางกายก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติแต่มาฟังจำ3อย่างนี้ให้ดีนะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นสิ่งที่จะแวดล้อมเรื่องของทางกายคือสัมมากัมมันตะไม่ใช่จะแวดล้อมเรื่องสัมมากัมมันตะ ก่อตั้งสร้างให้สัมมากัมมันตะเกิดขึ้นได้ยังสามารถเคลียไอ้เจ้ามิจฉากัมมันตะให้มันตกกระป๋องไปได้เหมือนอย่างกับช้างของพระราชาอย่างนี้นะสมัยก่อนที่พระราชาจะทรงช้างหรือว่าทรงไปในรถพระที่นั่งอย่างนี้ก็จะต้องมีคนขับรถมีผู้อัญเชิญอาวุธมีผู้อัญเชิญธงอยู่บนหลังช้างหรือเข้าไปในรถด้วยกันต้องมี3องค์ประกอบเหมือนกันการที่จะทำสัมมากัมมันตะเรื่องของทางกายให้มันเกิดขึ้นได้ใจเนี่ยต้องตั้งเอาไว้ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ใจเนี่ยจะต้องมีอยู่ละสัมมาทิฏฐิรู้อะไรถูกอะไรผิดมีความเพียรความพยายามในการที่ทำสิ่งที่ถูกตั้งสติเอาไว้ในการที่จะละสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่ถูกใจมันต้องมีพลังตัวนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของสัมมากัมมันตะการประพฤติทางกายที่จะถูกที่จะดีได้เนี่ยใจนี้เป็นตัวคุมทีนี้ข้าพเจ้าเนี่ยเอาเรื่องของกายมาอธิบายก่อนจริงๆแล้วในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของจิตก่อนเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตนี่เป็นประธานเอาแค่ว่าการที่เราจะตั้งไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐิแล้วก็เอาเจ้าสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปได้เนี่ยในการที่จะกระทําตรงนี้ได้ใจนี่แหละก็ต้องเป็นตัวสั่งใจเป็นคนสั่งมาให้จิตนั้นเนี่ยให้มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ใจเป็นผู้ที่จะต้องทรงไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐิใจเป็นผู้ที่จะต้องละออกไปซึ่งเจ้ามิจฉาทิฏฐิการทรงไว้ซึ่งสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสติตั้งขึ้นละเป็นสมาสติการที่พยายามจะละมิจฉาทิฏฐิตั้งสัมมาทิฏฐิเอาไว้อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นจิตที่จะคงเจ้าสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาไว้ได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินั่นเองต้องมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติเป็นตัวแวดล้อมซึ่งการที่เราจะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แน่นอนกันที่เราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยอะไรคือสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องทำการศึกษาฟังธรรมใครควรพิจารณาไปเราจะทราบถึงอะไรที่เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือแม้แต่สัมมาทิฏฐิเองก็ตามก็ยังมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นไปอยู่กับเรื่องของโลกยังเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยการทำบุญเกี่ยวเนื่องโดยการละบาปพวกนี้การทำบุญละบาปการให้ทานการทำดีละความชั่วเชื่อเรื่องผลของกรรมพวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเป็นส่วนแห่งบุญยังเกี่ยวเนื่องกับของหนักอยู่แต่ว่ามีสัมมาทิฏฐิชนิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยบุญนะเป็นส่วนที่จะทําให้บาปและบุญนั้นก็ละได้เป็นส่วนที่จะทําให้เหนือขึ้นไปเป็นในชั้นของโลกุตระคือถ้าเรายังพูดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยก็ยังเป็นโลกียะอยู่ยังเกี่ยวเรื่องด้วยความดีความชั่วความสุขความทุกข์อันนี้มีเราก็ทําสิ่งที่เป็นจะทําให้เกิดความสุขเป็นสิ่งที่เป็นความดีอันนี้ยังเกี่ยวเนื่องด้วยเกี่ยวกับโลกอยู่แต่ถ้าจะทําให้มันพ้นจากทั้งดีและชั่วเหนือขึ้นไปกว่านั้นอันนี้คือเหนือโลกละโลกุตระละโลกุตระเหนือโลกนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญินทรีย์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พูดง่ายๆก็คือการที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเพราะถึงแม้ละบุญและบาปในระหว่างก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นแต่การที่เราจะมาเหนือโลกเหนือเหตุเหนือผลเราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลแล้ววางสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นมันจะเหนือเหตุเหนือผลขึ้นมาเป็นความเหนือโลกตรงนี้แหละคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ทําจิตให้บริสุทธิ์อันดับแรกก็คือการที่ไม่ทําความชั่วใช่ไหมอันดับที่2การทําความดีการไม่ทําความชั่วการทําความดีละเว้นความชั่วการทําความดีนี้เป็นสิ่งที่ควรทําอยู่ละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ละแต่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่ยังจะต้องวนไปเวียนมาอยู่แต่ถ้าเราจะเหนือขึ้นไปทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นให้เหนือจากทั้งความดีและความชั่วอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่เหนือขึ้นมาเลิศขึ้นมาเพื่อที่จะส่งให้เป็นหนทางที่จะไปถึงนิพพานได้ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่2ส่วนทั้งส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกแล้วก็ส่วนที่เหนือโลกเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะสัมมาทิฏฐิเท่านั้นท่านผู้ฟังที่มีอยู่เป็น2ส่วนไม่ใช่เฉพาะสัมมาทิฏฐิเท่านั้นท่านผู้ฟังที่มีธรรม3อย่างคือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นตัวแวดล้อมนอกจากนี้เรื่องของสัมมาสังกัปปะคือเรื่องของทางใจเรื่องของสัมมาวาจาคือเรื่องของทางวาจาและเรื่องของสัมมากัมมันตะคือเรื่องของทางกายใจวาจากายต่างก็ต้องมีทั้ง2ส่วน คือส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับของหนักยังเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนแห่งบาปแล้วก็มีส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปเป็นส่วนที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์เข้าถึงนิพพานได้ในองค์แห่งมรรคเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามาแยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจนะคือพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เวลาอธิบายเนี่ยต้องแยกแยะแจกแจงทำให้เข้าใจว่าแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรโดยเรื่องแรกที่ได้ตรัสอธิบายถึงคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิละแต่ไปเรื่องของทางใจที่มีเกี่ยวกับเรื่องเป็นการคิดการดำริอาจจะเป็นความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นรูปภาพความคิดที่เป็นแสงเป็นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ลักษณะของการดำริก็เรียกว่าสังกัปปะคือความดำริชอบในเรื่องของความดำริทางใจการพูดจาทางปากการกระทำทางกายคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยก็จะแยกได้เป็น2ส่วนคือส่วนที่เกี่ยวกับโลกยังเนื่องโดยกับบาปกับบุญกับส่วนที่ไปเหนือโลกล่ะถามว่าไอ้2ส่วนนี้ที่เราทำส่วนไหนก็อยู่ที่ว่าคุณเอาอะไรนำมาแน่นอนว่าทั้ง3อย่างกายวาจาใจนี่นะจะทรงอยู่ได้ในแดนที่ดีเป็นสัมมาเป็นการประพฤติชอบอย่างสม่ำเสมอได้ก็จะต้องมีทำสามอย่างที่แวดล้อมอย่างที่ว่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและก็สัมมาสติสัมมาทิฏฐินี้ที่พูดเมื่อสักครู่ว่ามันมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นเหนือโลกกับส่วนที่ยังเกี่ยวข้องด้วยกับโลกอยู่ถ้าบอกว่าเราใช้สัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวข้องด้วยกับโลกอยู่มานำสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะที่เราทำนั้นก็ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ฟังให้ดีอีกทีนะท่านผู้ฟังนะถ้าเราเอาสัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกยังเป็นบุญเป็นบาปอยู่ฉันทำบุญก็หวังบุญฉันทำดีก็หวังได้ดีการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางใจละที่คุณมีความดำริสังกัปปะไปหรือการกระทำทางวาจาที่คุณอาศัยสัมมาทิฏฐิที่เป็นส่วนแห่งบุญส่วนแห่งบาปนี้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้พูดจาอะไรออกไปอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาชนิดที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับบุญและบาปการกระทำทางกายก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเอาสัมมาทิฏฐิแบบไหนเนี่ยนำกายวาจาใจนั้นๆถ้าเราใช้สัมมาทิฏฐิที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับของหนักเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกยังเป็นส่วนแห่งบุญเป็นส่วนแห่งบาปทำดีก็ยังหวังได้ดีอันนี้ก็คือยังเป็นการปฏิบัติทางกายวาจาใจที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกแต่ถ้าใช้สัมมาทิฏฐิชนิดที่เหนือโลกขึ้นไปกลับมาเหนือโลกอีกทีนั้นท่านหวังนะเป็นการกระทำที่ให้ต้องการพ้นจากความทุกข์เป็นการกระทำด้วยปัญญาที่จะต้องการให้พ้นจากเรื่องของบาปเรื่องของบุญต้องการจะให้พ้นจากเรื่องของกรรมทั้งที่มันดีและทั้งที่มันชั่วเป็นการกระทำที่เหนือขึ้นไปเป็นหนทางเพื่อที่จะไปสู่นิพพานถ้าคุณเอาสัมมาทิฏฐิแบบนี้นำอะไรนำในการคิดการดำริเรื่องของใจนำในการที่จะไปวาจาพูดจาอย่างไรอย่างไรหรือนำการกระทำทางกายของเราก็ชื่อว่าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั้นๆจะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นหนทางเพื่อนิพพานการกระทำที่เราใช้สัมมาทิฏฐิตั้งต้นไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในองค์แห่งมรรคทั้งหมดเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมนำหน้าและนำหน้าก็อยู่ที่ว่านำไปในทางระดับโลกหรือนำไปในทางระดับเหนือโลกในที่นี้จะเห็นได้ว่าสัมมาวายามะกับสัมมาสติเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่เป็นเหนือโลกไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับโลกเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของมรรคที่จะสนับสนุนกันมาเป็นสิ่งที่ต้องทรงอยู่ในใจไว้ตลอดการกระทําที่เราตั้งใจไว้อย่างดีอันนี้คือสติอยู่ละการกระทําที่เราทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะละสิ่งไม่ดีทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความเพียรการทําจริงแน่แน่จริงเป็นสัมมาวายามะอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเอาไปใส่ในเรื่องอะไรการทำมาหากินหรือว่าการที่จะทําให้พ้นออกจากทุกข์มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอยู่ที่ว่าทิฏฐิอยู่ที่ว่าไอ้หัวนำเนี่ยหัวเรือเนี่ยมันพาไปทางไหนทีนี้นอกจากการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่เราฝึกพยายามทำโดยการมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําไปฝึกกระทําไม่ใช่เฉพาะในที่ทํางานไม่ใช่เฉพาะในที่บ้านไม่ใช่เฉพาะในระหว่างหนทางเดินไปที่ไหนที่ไหนแต่ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมด ให้อยู่ในวิถีในการดําเนินชีวิตเนี่ยการดําเนินชีวิตวิถีทางในการดําเนินชีวิตตรงนี้ก็เรียกว่าอาชีวะท่านผู้ฟังอาชีวะไม่ใช่หมายถึงอาชีพนะอาชีพเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นวิศวกรอันนี้ก็เรียกว่าศิลปะในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณมีศิลปะในการคํานวณเอาคุณก็เป็นนักบัญชีคุณเป็นราชบุรุษเป็นพวกข้าราชการทหารบ้างเป็นข้าราชการพลเรือนบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปะในเรื่องของการงานอาชีพแต่คำว่าอาชีวะนั้นไม่ใช่อาชีพคือมันกินความกว้างกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานดูอย่างแม่บ้านอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังหรือแม้แต่พระสงฆ์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ว่าจะได้เงินหรือว่าเป็นอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวในลักษณะนั้นแต่คำว่าอาชีวะที่เปิดกว้างใช้กับทั้งพระสงฆ์ด้วยใช้กับทั้งแม่บ้านด้วยทั้งที่ทำงานประจำไม่ได้ทำงานประจำคือหมายถึงการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังคือคุณยังไม่มีสัมมาอาชีวะคิดว่าธรรมะอยู่ที่วัดคิดว่าธรรมะอยู่กับพระฉันจะทำก็เฉพาะเวลาตอนเช้าสวดมนต์ใส่บาตรหลังจากนั้นแล้วแม้เหมือนกับมีไลเซนส์หรือมีใบอนุญาตที่จะโกหกก็ได้แต่ทำผิดก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นคือเหมือนกับมีธรรมะในใจอยู่ด้านเดียวในวาจาในกายอยู่ด้านหนึ่งคือด้านเวลาที่อยู่ในห้องพระเวลาที่มาอยู่วัดแต่เวลาที่ทํางานนี่ยังแวดแวดแวดอยู่นะครับรถไปเจอเขาปาดหน้าทําไม่ดีก็ยังจี้จัดพูดจาหยาบคายอยู่อันนี้ยังไม่มีสัมมาอาชีวะนะนี่ก็ผิดสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยคือการกระทําที่ให้เราเอาเจ้ามรรคแปดเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆด้านเลยถ้าเปรียบเหมือนกับเพชรพลอยเพชรเนี่ยนะท่านผู้ฟังตอนนี้เขาเอามาดิบๆเดิมๆเนี่ยมันยังไม่ได้เจรไนมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรมันก็ยังขุ่นๆอยู่บ้างแต่ว่าเอามาเจรไนแล้วเขาก็ไม่ได้เจรไนด้านเดียวนะเวลาที่เขาเจรไนเนี่ยเขาต้องทําให้มัน52เหลี่ยมอย่างเงี้ยปาดตรงนั้นตัดตรงนี้เจียตรงนั้นนะทุกๆด้านทุกๆมุมให้มันออกมามันก็จะสวยงามเหมือนกันท่านผู้ฟังธรรมะในใจของเราเราจะทรงสัมมาทิฏฐิเอาไว้เราจะทรงสัมมาวายามะสัมมาสติเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของในที่ทํางานไม่ใช่เฉพาะทางกายทางวาจาทางใจทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละแต่ไปในทุกๆด้านของชีวิตของเราซึ่งแน่นอนอาชีวะตรงนี้หมายถึงการดําเนินชีวิตเนี่ยก็ยังมี2 ส่วนอยู่ที่ว่าเราเอาสัมมาทิฏฐิแบบไหนนําถ้าเราสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักนําสัมมาอาชีวะคือการดําเนินชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นไปในทางที่เกี่ยวข้องกับโลกยังทําความดีต้องการละความชั่วแต่ยังทําจิตให้บริสุทธิ์ถึงขั้นหลุดพ้นยังไม่ได้ก็ต้องเอาสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นไปในระดับเหนือโลกมีปัญญาตรงนี้เข้าไปนําพอจิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิชนิดที่มีระดับขึ้นไปสูงว่าต้องการจะหลุดพ้นล่ะของผู้ที่จะเดินตามมรรคล่ะของผู้ที่จะทํามรรคนั้นให้เป็นสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุคคลที่พยายามที่จะทํามรรคให้สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นมรรคสมังคีเป็นผู้ที่พยายามจะปฏิบัติตามมรรคเพื่อความหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายคือสัมมากัมมันตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาคือสัมมาวาจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความดำริในใจคือสัมมาสังกัปปะไม่ว่าเขาจะเอาไปใช้ในส่วนใดในชีวิตของเขาเป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยก็จะพาไปสู่ในระดับที่จะหลุดพ้นเป็นระดับเหนือโลกขึ้นไปแน่นอนสัมมาทิฏฐิจะพาไปได้มันต้องมีเครื่องหนุนเครื่องสนับสนุนพาไปแวดล้อมไปหนุนกันไปที่จะหนุนแวดล้อมพาขึ้นไปให้ได้คือสัมมาวายามะและสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสตินี่สําคัญนะท่านผู้ฟังเป็นเหมือนกับตัวขับดันถ้าจะพูดถึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยเหมือนกับหัวเรือที่จะดูว่าไปทางไหนสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์เป็นหางเสือที่จะคอยพัดคอยปัดให้ไปทางนี้ทางนี้นะเป็นกําลังที่ขับดันไปแล้วไปทางไหนล่ะไปทางทิฏฐิทิฏฐิไปทางไหนถ้าทิฏฐิไปทางมิจฉาอ๋อมันไปไม่ถูกละต้องทิฏฐิต้องไปทางสัมมาแต่ทางสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องมี2ทางด้วยยังวนเวียนอยู่ในโลกไปในทางดีก็จริงแต่ยังวนอยู่ยังหมุนอยู่ไอ้เจ้าวายามะกับสติก็ผลักดันไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิไปดีแล้วต้องการหลุดพ้นด้วยให้มันเหนือขึ้นไปเหนือจากการควบคุมของโลก จ้าสัมมาวายามะสัมมาสติก็จะขับดันพัดพาไปทางนั้นทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทำชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้มันดีทั้งกายวาจาใจทั้งที่ไหนๆก็ตามในได้ตลอดแล้วเนี่ยการที่กายวาจาใจมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนำมาสอดคล้องกันเป็นเส้นตรงเดียวกันจิตใจที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวก็เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธินั่นเองเมื่อองค์แห่งมรรคทั้งหมดเนี่ยมันมาประกอบรวมกันเป็นสัมมาสมาธิแล้วนะก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้บ้างก็เรียกเป็นสัมมาญาณนะรู้ในสิ่งที่จะทำให้เกิดความดับทุกข์ได้รู้ในการที่จะละอสวะรู้ในการที่จะทำอวิชชาตัณหาเนี่ยให้มันถอนออกไปให้มันหมดสิ้นได้พอมีความรู้แล้วมันก็จะมีความพ้นพ้นนี้ในที่นี้ก็คือสัมมาวิมุตติอย่างการที่เราพ้นจากมิจฉาทิฏฐิเวลาที่เราทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นการที่เราพ้นจากมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะเวลาที่เราทำสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้นแล้วความพ้นตรงนี้คือสัมมาวิมุตติคือพ้นละสบายละพอพ้นแล้วไม่กลับกำเริบแล้วทำทั้งหมด10อย่างนะฟังจะมาแวดล้อมจิตทันทีเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมบางคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดนี่คือสัมมาสังกัปปะพอคิดเรื่องที่มันดีไม่คิดเรื่องที่มันไม่ดีการพูดจาก็จะพูดเรื่องที่มันดีแล้วเป็นสัมมาวาจาเรื่องที่เป็นมิจฉาวาจาก็ไม่พูดพอเราไม่พูดเรื่องที่เป็นมิจฉาวาจาทำสัมมาวาจาได้ดีขึ้นไอ้การกระทำทางกายนะท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปตามอำนาจการพูดอำนาจการคิดก็เป็นสัมมากัมมันตะขึ้นมาบุคคลที่มีสัมมากัมมันตะก็จะละไอ้เจ้ามิจฉากัมมันตะนี้ได้แล้วเราทำทั้งการคิดการพูดการทำให้ไปในทํานองเดียวกันในระหว่างวันในทั้งชีวิตของเราอันนี้จะเป็นสัมมาอาชีวะละคือถ้ายังทำได้ไม่หมดไม่ครบถ้วนดีก็ยังสัมมาอาชีวะยังไม่เกิดเต็มที่แต่ถ้าทำได้ดีครบถ้วนดีเอาสัมมาอาชีวะก็เกิดขึ้นบุคคลที่สามารถทำการคิดการพูดการกระทำทางกายให้เป็นในทางเดียวกันได้ในทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยเนี่ยแน่นอนว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการทำจริงแน่ๆจริงละเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้คิดว่าจะยกไว้บนหิ้งพระไม่ได้จะไปฝากไว้กับพระแต่ว่าเอามาใช้อยู่ในใจการทำจริงแน่ๆจริงอย่างนี้อาศัยกำลังสติแน่นอนเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติแล้วจิตที่มีธรรมะทั้ง7อย่างแวดล้อมอยู่นี้ท่านผู้ฟังอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมีธรรมะต่างๆ8อย่างนี้แวดล้อมอยู่แล้วเกิดเป็นสัมมาญาณะสัมมาญาณะที่เป็นความรู้จริงๆนะไม่ใช่เป็นมิจฉาญาณะคือความรู้ที่มันผิดอ่ะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ทั่วแล้วไงรู้ทั่วทั้ง8อย่างแล้วรู้ดีแล้วรู้ถูกต้องแล้วเป็นสัมมาญาณะก็พ้นจากสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องของโลกพ้นจากโลกียะเข้าสู่ระดับโลกุตระได้ทั้งหมด10อย่างท่านผู้ฟัง10อย่างคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวิมุตติ10อย่างนะทางด้านที่เป็นบวก10อย่างทางด้านที่เป็นลบคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาญาณะการที่เราละเจ้าสิ่งที่เป็นทางลบเป็นทางมิจฉาทั้ง10อย่างแน่นอนว่าถ้าเราไปทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เอาพวกมันมาด้วยบาปอกุศลที่มีมิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นเป็นปัจจัยมันก็จะมาด้วยถ้าเราไปทำมิจฉาวาจาบาปอกุศลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโกหกเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนชั่วมาเดี๋ยวก็ทำให้มีการคิดไม่ดีตามมามันก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มาตัวเดียวนะไอ้เจ้า10อย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันยังพาเพื่อนมันมาอีก10ตัวด้วยกันซึ่งเป็น20ตัวที่ไม่ดีฝ่ายดีก็เหมือนกันนะผู้ฟังกองกําลังมันเท่ากันมันสวยงามตรงนี้ฝ่ายดีเนี่ยที่เป็นสัมมาต่างๆทั้งหมด10อย่างถ้าเราทําเราปฏิบัติส่วนนี้มันก็จะพาสิ่งที่เป็นกุศลที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็พามาด้วยถ้าเราพูดจาดีพูดเป็นสัมมาวาจาไม่พูดโกหกมันก็จะพาการพูดที่เป็นการเอื้อเฟื้อกันมีการอดทนพามาด้วยเป็นกุศลธรรมที่อาศัยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเหล่านี้เป็นปัจจัยก็จะพาเพื่อนมาด้วยก็มาอีก10ก็เป็น20 รวมกันฝ่ายที่เป็นกุศล20ฝ่ายที่เป็นอกุศล20รวมกันเป็น40ตัมบูฝังพระพุทธเจ้าจึงเรียกธรรมปริยานี้เรียกว่ามหาจัตตาริสกะโดย20อย่างแรกเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมถ้าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติแล้วเราชื่อว่าเป็นผู้ที่ละไอ้20อย่างหลังที่เป็นอกุศลธรรมได้รวมเป็นธรรมะทั้งหมด40อย่างเป็นชื่อของพระสูตรที่มาในที่นี้ที่เรียกว่ามหาจัตตารีสกะสูตรเป็นสิ่งที่ใครๆในโลกทั้งหมดฟังไม่สามารถจะคัดงานได้เลยในเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของมรรค8แต่มรรค8นี้พระพุทธเจ้าขยายขึ้นมาจนถึง40อย่างนะจาก1อย่างคือจิตแยกขึ้นมาเป็น8อย่างจาก8อย่างเป็น10อย่างจาก10อย่างเป็น20อย่างจาก20อย่างเป็น40อย่างขยายขึ้นมาจึงใช้คําว่ามหาซึ่งหมายถึงใหญ่หมายถึงละเอียดหมายถึงยิ่งขึ้นไปเพื่อเราเข้าใจถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของมรรค8เรื่องของจิตนี่แหละจากจิตอันเดียวจากจิตที่เป็นสมาธิอันเดียวทั้งหมดฟังอาศัยสัมมาทิฏฐิแยกขยายแวดล้อมมีสัมมาวายามะสัมมาสติขึ้นมาแยกออกมาทางความคิดการพูดการกระทําเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะในส่วนต่างๆของชีวิตของเราเป็นสัมมาอาชีวะแล้วรวบยอดเข้ามาหมดเกิดความรู้เกิดความพ้นเป็นทั้งหมด10อย่างความดีที่ตามมาด้วยเป็น20อย่างละสิ่งที่ไม่ดีอีก20อย่างเป็นเรื่องที่ไม่มีใครขัดงานได้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะติเตียนได้เราทําที่ไหนไม่มีทางผิดเข้าสู่บริษัทไหนจะไม่มีความเกรงกรามให้มีความมั่นใจเลยท่านผู้ฟังว่าถ้าเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งใน20อย่างที่เป็นกุศลเราจะสามารถละไอ้20อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอกุศลในใจของเราไปได้โดยเริ่มจากจิตของเรานี่แหละท่านผู้ฟังตั้งจิตไว้ให้ถูกใช้หูนั่นแหละนำไปตั้งจิตไว้ให้ถูกอยู่ในสัมมาทิฏฐิโดยการฟังคำสอนของสมณพราหมณ์ที่เขารู้ที่เขาเห็นโดยชอบรู้เห็นโดยชอบแล้วจะสามารถที่จะไกรกรวนธรรมให้ใจของเรานั้นตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร